Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiram hakkında konuşmak istiyoruz. Veya sahabeden bir kadını konuşacağız. Ondan önce ashab-ı kiram hakkında bazı başlıkları tazelememiz gerekiyor. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bizim Allah'a bağlandığımız din bağımızın ilk halkasını oluşturuyorlar. Ne hadisi şerifleri ne de Kur'an-ı Kerim'i ashab-ı kiram çıktıktan sonra var kabul edemeyiz. İlk namaz pratiğinden, ilk Kur'an sesine, Allah adına yapılacak herhangi bir şeye müracaat edildiğinde ashab-ı kiram hemen karşımızda duruyor. Bu sebeple Müslümanlığımız ve ashab-ı kiram, hani bir sağ el, bir sol el gibi desek, o bile yeterli olmayacak kadar iç içe birbirine bağlı şeyler durumundadır. Ancak ashab-ı kiram mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimliği gibi bir kimlik sahibi değildirler. Bizim kimliğimiz gibi bir kimlik sahibidirler. Ashab-ı kiramdan hiç kimseye vahiy gelmedi. Bizim öğrendiğimiz gibi öğrendikleri dini yaşadılar. Ashab-ı kiramdan hiç kimse masum değildir. Ne demek masum değildir? Günah işlemez. Cebrail aleyhisselam her yaptığını ona doğru yaptırır. Hatasız değildir. Bizim gibidirler. Biz hangi konumdaysak onlar da o konumdadırlar. %100 insan. Üstelik de 3-5 tanesi hariç İslam toprağında doğmuş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını koyduğu Müslüman annelerin, babaların çocukları da değiller. Büyük bölümü hayatın en çirkin günlerinden, zulmün en kuyusundan sıyrılarak Allah'ı ve Resulü buldular sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların ortak sonucu şu: biz ashab-ı kiramı incelerken bir rüya yorumu yapar gibi incelemiyoruz onları. Ne demek rüya yorumu yapmak? Yani asla ulaşılacak kimseler değil. Nasıl aynısı olacağız? Asla değil. Bizden, şu nesil olarak söylüyorum, bizden onlarca kere çok daha kötü şartlarda yaşıyorken, ekonomik olarak değil, iman olarak, bu övülmüş nesil haline geldiler. Mesela bizim içimizde, bu dersi dinleyen Müslüman nesil içinde kız kardeşi toprağa gömülmüş bir kimse yok. Yani hiçbirimizin babası kız çocuğunu toprağa gömmüş insan değildir. Böyle bir hadislerle dirilişten ders dinleyen Müslüman neslin içinde, Allah bilir ya, büyük oranda babası alkol kullanan kimse de yoktur. Putlara tapan kimse yoktur. Kabe'nin içini putla doldurmak değil, Kabe'ye ayağını uzatmış bir Müslüman da yoktur. Babalarımız, analarımız arasında. Bu yüzden diyoruz ki, bizden çok daha kötü iman şartları içerisinde bulundukları halde, şu bahsettiğimiz meleklerle yarışan nesil haline geldiler. Elbette Allah'ın lütfu, inayeti onlarla beraberdi. Bunu konuşma konusu yapmaya da gerek yok. Ama ortada bir gerçek var. %100 ne demekse o, onu kastederek söylüyorum, alınlarının teriyle, böyle alınlarından ter silerek aşere-i mübeşşereden oldular. Bedir ehli oldular. Hudeybiye kahraman oldular. Mekke Fatihi oldular. Eğer yukarıdan re'sen öyle olacak olsalardı, yani bir el onları öyle yapacak olsaydı, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talip olurdu. Amcası Ebu Leheb olurdu. Re'sen olmadı bu iş. Alınlarından sildikleri ter, gayret manasında söylüyorum. Alından sildikleri terle bu hale geldiler. Bu girişte iki noktayı vurgulamam gerekiyor. İnşallahü Teala bu hadislerle dirilişin ileri döneminde ashab-ı kiramı bir dünya olarak yüze yakın ders içinde ele alacağız. Müstakil olarak sahabe dünyası diye bir ders yapacağız. Orada çok geniş bir şekilde ayet ayet, hadis hadis bu konular ele alınacak. Ancak burada iki önemli şeyi öne çıkarmak istiyorum. Birincisi, biz ashab-ı kiramı kendimiz kavrarken, çocuklarımıza tanıtırken ne yazık ki eksik bir iş yapıyoruz. Birin yaptığımız bu eksik iş, ashab-ı kiramı ellerinde böyle 1,5 metrelik bir kılıç ya da 2 metrelik bir mızrak, ya ok atıyor, ya kılıç vuruyor, ya mızrak elinde kullanıyor. Başka bir sahabi profili zihnimize yerleştirmiyoruz. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği ilk nesil, örnek nesil, Allah'ın onlardan razı olduğu, onların Allah'tan razı olduğu o nesil, bütün bu büyük başarısını kılıçla elde etmiş. Kılıçtan başka, kesmek ve kesilmekten başka bir yeteneği yokmuş gibi algılıyoruz ashab-ı kiramı. Vallahi ve billahi büyük bir iftiradır bu. Bunu bilerek yapan onlarla yüzleşir kıyamet günü. Zan olarak söylüyorum, bir istatistik değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ashabını oturup o başarıya getiren şeyler açısından incelediğimizde, kılıç, mızrak, ok, yani kesti kesildi, öldü öldürdü, feda oldu feda etti gibi kavramlar %10'u geçer zannetmiyorum. İstatistik yok elimde. Ama şimdi mesela bunu söylerken böyle sahabeyi anlatan bir 500 hadisi kafamda çevirmeye çalışıyorum şimdi. Ya bunlar bir defa ibadetin hakkını verdiler. Günde 5 defa namaz kıldılar. Senede 5 defa da cihada gittiler. Orucun hakkını verdiler. İman dediğimiz şeyin içini doldurdular. Değerlendirme, puanlama noktalarına baktığımızda her şeyi cihatla, kılıçla dolduruyoruz. İman denen şeyi nereye koyduk? Peki ya Resulallah, biz nasıl diyoruz? Onlar nasıl dediler? Bu hiç puanlamaya tahil değil mi? Aile hayatları hiç puanlamaya dahil değil mi? Ömer radıyallahu anh ne diyor? Biz Kureyş erkekleri olarak kadınları adam yerine koymazdık diyor. Ama geldik diyor, Ensar'ın kadınları baktık ki biraz daha değişikler. Bizim kadınlarımızla bir araya geldiler, bizim kadınlarımızı değiştirdiler. Allah'ın hükümleri öyle indi. Biz de artık ses çıkaramaz olduk diyor. Bu puanlamaya dahil değil mi şimdi? Aile yapıları. Ya ne diyor? Kadını adam yerine koymazdık biz diyor Kureyş'te. Geldik Medine'de İslam devleti kurulunca kadınlar bizim gibi biri oldular diyor. Çıt çıkaramıyoruz kadınlara demek istiyor. Puanlama. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sadece kılıç kuşandı bunlar. Başka bir şey yapmadı desek %10'u %100 sayıyoruz demek olur. Sonra savaştaki, tamam kılıç kuşandılar. Savaş içindeki hiyerarşiye, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat, onun tayin ettiği görevliye itaat, koca Kureyş ağasına su dağıt burada diyorsun. Kolay bir şey mi ya? Nefis terbiyesini hiç mi puanlamaya katmıyoruz ashab-ı kiramda? Onlarca hizmetçisi var adamın. Tenezzül edip hizmetçisine kendisi bile hitap etmiyor. Baş hizmetçiye söylüyor, bas hizmetçi su getir diyor. Öyle bir adamı dilencisi bile olmayacak bir adamla aynı safta namaza tutuyorsun. Ruh terbiyesi, nefis terbiyesini hiç mi puan vermiyoruz burada? Özellikle tabi bunu bir istatistik olarak zikretmiyorum ama inşallahü teala Rabbim lütfeder de önümüzdeki derslerde sahabe dünyası derslerine başladığımız zaman bunu istatistik olarak da ortaya koyacağız. Zanla şu anda söylüyorum. Kılıç vurdu, vuruldu, öldü, öldürdü ifadelerinin ashab-ı kiramdaki ağırlığı %10 değildir. Nefis terbiyesi, sosyal hayatları, hayatı 10 yıl içinde beyazdan siyaha, siyahdan beyaza denecek kadar radikal değişimle değiştirmeleri çok daha önemli bir konu. Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, sosyal boyutları kılıçlı boyutlarından çok daha ileridir. Kendi çocuğunu diri diri gömerken gözünden yaş gelmeyen adam, Allah'ın ayetlerini okurken hüngür hüngür ağlayan adam oluyor. Bu dönüşüme bir puan vermek zorundayız biz. Tabii ki bizim bu sosyal dönüşümlerinde beceremediğimiz şey, onları değerlendirirken puanlamamıza da dahil olmuyor. Allah onlardan razı olsun. İkinci nokta, bu çok önemli, birincisinden daha önemli bu. Ashab-ı kiramı değerlendirirken, büyük oranda erkekleri üzerinden değerlendiriyoruz. Ebu Bekir, dünya kurban olsun Ebu Bekir'e. Doğru. Ebu Bekir'in kızı var ya. Esma diye bir kızı var. Tarih değiştirmiş kadın ya. Öbür kızını hiç anmaya gerek yok zaten. Bu neye benziyor? Reçelin içinde, mesela vişne reçelin içinden çatalla sadece vişnesini alıp çıkarıyorsun. O reçel değil ki, reçelin mamulünün içinde bir parça o. Yani reçelin bütününe reçel diyoruz biz. İçinden sadece vişnelerini, mesela hele çileklerini çatalla çıkarıyorsun, taze çilek hasretini onunla gideriyorsun gibi yapıyoruz. Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, Bir defa Kur'an kadınlarını ortak sayıyor onlarla beraber. Yani mesela herkes 10 tane değerli sahabi saysın bakalım dediğimize kadın çıkmıyor onların içinden. Vallahi bu zulümdür ashab-ı kirama. Zulüm yapmış oluruz. Yani bazen düşünüyorum da ashabın kadınları mı erkekleri mi ağırlıklı derken kadınları daha %55 gibi görünüyor. Ağırlık bakımından kadınları daha çok öne çıkıyor geliyor bana. Benim de belgelerim var. Çıkar Hatice'yi radıyallahu anh'a, Hatice bin Hüveylid'i çıkar. Bakayım ne kalıyor geriye. İlk günün heyecanlarını, ilk günün desteğini Hatice sağlamasa, nereden sahabe bulacaktık biz? Ya elbette rakam olarak, biz ümmet olarak kadınlarımızı mecliste konuşmaz bir ümmetiz. Haya diye bir şey var. İffet diye bir şey var. Ashab-ı kiram gelip kadınlarını ortada gündem yapmadılar. Tweet atarken kadın resmi koymadılar. Instagram'da kadınlarının resimlerini kullanmadılar. O konuya çok dikkat ettikleri için şimdi biz yok gibi kabul ediyoruz kadınları. Halbuki bir Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha bir tek o başına 120 bin sahabi yapıyor. Aslı o çünkü ashab-ı kiramın. İlk iman eden, buyur devam edelim bu davaya diyen kadın, hayatın aslı olduğu gibi ashab-ı kiramın da aslı. Allah onlardan razı olsun. Şüphesiz Ebu Bekir radıyallahu anh iman terazisine konduğunda değil ashab-ı kiram, ümmeti Muhammed'in tamamını tartıyor. Bu ayrı bir mesele. Ama erkeklerden, mesela aşire-i mübeşşerenin erkeklerden oluşması, Hulefâ-i Raşidin'in erkeklerden oluşması, kadın dünyasının ashab-ı kiramda, yani olması da olur denebilecek bir düzeyde olmasını gerektirmiyor. Bu ümmetin terbiyesinden kaynaklanıyor. Ahlakından kaynaklanıyor. Kadınlarını ağır işlerde kullanmadılar, göstermediler onlar. Bizim hanım diye lafa başlamadılar. Hukuki bir dava olacağı zaman, ibadetle ilgili bir mesele olacağı zaman kadınlar devreye girdiler. Bu ümmetin edebi, terbiyesi. Umarım Allah bize de o terbiye ve edeple yaşamayı nasip eder. Ama biz sosyal bir realite tahlili yaparken ashab-ı kiramın kadınlarını en azından %50 ağırlık olarak göremiyorsak bir sosyal değerlendirme kabiliyetimiz yok demektir. İnce bir değerlendirme yapıldığında ashab-ı kiramın kadınlarının bazı yerlerde erkeklerden daha üstün roller oynadığını görüyoruz. Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dar boğazını, zahiri manada tabi Allah halkette ayrı bir şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı kurtardı. Ayşe anamızın, Hafsa anamızın, Zeynep anamızın tavırları, yani ashab-ı kiramın kadınlarının ağırlığı bizim akidemiz ve ahlakımız gereği vitrine konmuyor. Ama değerlendirme yapıldığında ayetleri inceliyoruz. Ayetler innel müslimine vel müslimat. %50 Müslüman, %50 kadın. %50 erkek, %50 kadın. Vel müminine vel müminat. %50-50. Vel kanitine vel kanitat. %50-50. Ne demek kanitine ve kanitat? Allah'a boyun büküp huşu içinde ibadet edenlerden. Vessadikine vessadikat. Doğruları da %50-50. Vel haşiine vel haşiat. Vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Sadakayı da %50-50 paylaşmışlar. Vel hafizine furucahum vel hafizat. Namusta da iffette de %50-50'ler. Ve zâkirine Allah'a kesiren ve zâkirat. Allah'ı zikretmek, Allah'ın adını toprağa ağaç gibi dikmek bakımında %50-50'ler. A'addallahu lehum, Allah da hepsine tam bir cennet hazırlamış. Yani %50-50 Kur'an'ın getirdiği bir ölçü zaten. Ama Ne hikmettir biz? İşte kasıt yok şüphesiz burada. Ama ashab-ı kiramı yoğun bir şekilde erkekleri üzerinden değerlendiriyoruz. Bunun getirdiği pratik sonuçlar var. Kadınlarımız sahabe ruhunu yaşayıp yaşatmada erkekler gibi görevli değiller zannediliyor. Halbuki 314 Bedir mücahidi, geçmiş gelecek bütün günahlarını Allah'ın mağfiret ettiği cennet direği adamlar, belki 14 tanesi gençlerden oluşuyordu, bekardılar. 300'de kadın vardı arkalarında onları oraya gönderen. Bunu ihmal edemeyiz. Buradaki derdim benim, sahabe ruhunu yaşamada aslında kadınlar, Hatice anam gibi, erkeklerden önce atılmaya hazır oldukları halde, hocalarımızın sunumlarında, eğitim mesafelerimiz kat edilirken, özellikle sanki erkekler gündeme çıkarılıyormuş gibi olunca, bugün belki onlarca, yüzlerce, Anadolu'nun bir köyünde, Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha gibi çıkıp, ben varım ya Resulallah, ruhlar aleminde beni kabul et, geldim, şeriatını yaşayacağım diyen, binlerce genç kızın önü tıkatılıyor. Yürüyüşü engelleniyor. Bu konuyu ben konuşurken, yani pek çok kimse, herhalde hocanın konusu kalmadı, onun için böyle bir konuya girdi zannediyordur. Benim konum mu kaldı, konuşacak bir şeyim mi kaldı, kıyamet günü belli olacak, Hatice anamla yüzleştiğimiz gün, bu ümmetin kadınları, ashabın kadınları gibi olacaklar. İlk kıvılcımı onlar çıkaracaklar. Onların yaptığını erkekler yapamaz. Yapamaz. Yapabilseydi, ashabın erkekleri yapardı. Kadınların öne geçmiş olması, sahabe ruhunda, sahabe samimiyetinde, sahabe heyecanında, kadınların öne geçmiş olması, Ebu Bekirleşmeyi engellemiyor. Ebu Bekir'in fazileti ayrı, Ömer'in fazileti ayrı, radıyallahu anhum cemiyan, o fazilet meselesi ayrı, ama kadınların, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri, bir, maddi destekler, iki, bedensel destekler, üç, ruhi destekler, Hatice'de hepsi var bunların, radıyallahu anha. Medine kadınlarında, ben buradayım ya Resulallah, diyen kaç kadın var? Biz bir tane nesibesini biliyoruz bunun. Bir sürü kadın var, bu kadınların tavırları, bugün, sahabe tavrı olarak ele alındığında, belki binlerce Müslüman kadın, kuaför yerine, Kur'an'a gidecektir. Binlerce kadın, bu meclis ashabın kadınlarının oturmayacağı meclisti diye dedikodu meclisine oturmayacaktır. Binlerce kadın, ben davamla evlendim artık. Benim çeyizim davamdır. Benim çeyizim hadisi şeriflerdir diyecek Allah'ın izniyle. Ama tıpkı ashab-ı kiramı kılıç ve mızrakla sınırladığımız hatayı yaparken, aynı hatanın tıpkısını da ashab-ı kiramı erkekler topluluğu olarak görürken de yapıyoruz. Hayatı yaşamış bir nesil nasıl erkekler topluluğu olur? Kur'an'a teslimiyeti kadınların erkeklerden daha fazlaydı desem, belki mübalağa bile yapmış olmam. Onları kısıtlayan ayetler, kadın hakları denen şeyler bugün, kısıtlayan ayetler indiğinde, tek bir kadın ama ya Resulallah demedi. Erkeklerden tek tük ne oluyor filan gibi şeyler çıktı, onları kısıtlayan şeylerde, ama erkeklerde, ki bu karşı duruşa benzer şeyler, mesela münafıklarından, kadınlarda yok. Kadınlar daha samimi bir şekilde, daha öncelikli olarak geldiler teslim oldular. Bugün inşallahü teala Rabbimin inayeti lütfuyla kıyamet günü mahremiyet diye bir dert olmayacağı için orada çok rahat bir şekilde elini öpeceğim, o şansı yakalayacağım diye umduğum kadınlardan birini konuşacağız. Sahabe kadınlarından biri. Allah ondan razı olsun. Bu kadın meşhur sahabi Enes İbni Malik'in anası Ümmü Süleym'dir. Radıyallahu anha. Asıl adı Rümeysa'dır. Rümeysa asas adı ama Ümmü Süleym olarak meşhur olmuş. Bizde pek yok. Araplarda yaygın bir uygulamadır. Künyeler, lakaplar isimlerin önüne geçer. Gerçi bizde de Anadolu kültüründe yakın zamana kadar adamın köydeki lakabı isminden daha meşhur olabiliyordu. Şimdi şehirleşme ve apartman hayatı insanların normal adını bile unutturdu. Yani kimse kimseyi tanımıyor. Araplarda mesela Ümmü Süleym deyince akla gelen kadın Rümeysa deyince kim diye anılabiliyor. Kim acaba? Hatta Rümeysa değil başka Sehle diye bir ismi var diyen de olmuş. Ama Ümmü Süleym deyince 120 bin sahabinin içerisinde bir kişi anlaşılıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh isimli sahabinin anası bu. Bu kadıncağızın ciddi özellikleri var. Biraz önce dedim ya, yani erkeklerin gölgesinde kalmaması gereken bir kadın bu. Şimdi bu kadının karakterinden konuşacağız. Umuyorum Allah'tan ki bu dersi dinleyen onlarca hanım kız gözyaşları içerisinde ben bu kadının kopyası olmak istiyorum diye dua edecektir. Allah kavuştursun. Herkesi muradına kavuştursun. Ben bu kadının şefaatine kavuşmak istiyorum. Elini öpeceğim konumda olmak istiyorum. Kızlarımız da istediklerine kavuşsunlar. Onu taklit etmeye çalışsınlar. Allah için zor değil. Bu kadın bu fani dünyadan göçeli 1400 sene oldu. 1400 sene sonra onun tıpkısını göndermek Allah için zor değil. Zor olan samimi bir şekilde bunu isteyecek yürek taşımaktır. Lafla çok kolay. He ne kadar değerli kadınmış. Vay bırak bu hikayeleri sen. Kısaca Enes İbni Malik'i tanıyoruz. Onun hakkında konuşmak abes olur. Enes İbni Malik'i tanıyacak halimiz yok. Bu kadın sebebiyle Enes İbni Malik'i tekrar konuşacağız. Ancak Enes İbni Malik'i tam tanımak için bilmemiz gereken bir geçmişi var bu kadının. Bu kadının ilk kocası Malik bin Nudayr ya da Nadir. Bu adam ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce bu Ümmü Süleym yani Enes'in annesi ve Enes'in babası olan kocası Malik bir tartışıyorlar. Çünkü Ümmü Süleym Müslüman oluyor. Ta Efendimiz Medine'ye gelmeden. Mekke'de peygamber var duymuş. Uzaktan duyumuyla Müslüman oluyor. Kocasıyla kavga ediyor. Kocası sinirleniyor Malik. Sinirleniyor Şam'a gidiyor. Biraz gezeyim geleyim diyor. Şam yakın bir yer değil ama hem de ticaret yapıyor. Orada biriyle kavga ediyor öldürülüyor. Kafir olarak ölüyor. Enes'in babası kafir olarak ölüyor. Sonra daha sonra ashab-ı kiramın büyüklerinden olan Ebu Talha Zeyd ibn Sehl Ebu Talha'nın adı. Dedi ki künyeler daha meşhur. Ebu Talha bu Ümmü Süleym'e geliyor. Ben seninle evlenmek istiyorum diyor. O da diyor ki Ebu Talha diyor. Senin gibi yakışıklı ve zengin bir erkeğe yok diyecek bir kadın değilim diyor. Ama ben kafir birisini koca etmem kendime artık diyor. Gel Müslüman ol. Müslümanlığını da mehrim kabul edeyim ve seninle evleneyim diyor. ashab-ı kiramın İslam'ı anlayışını konuşacağız dedik ve bir kadını konuşuyoruz şimdi. Bu ümmeti Muhammed'de ilk defa Müslüman ol, onu mehrim kabul edeyim diyen ilk kadındır bu kadın. İlk kadın. Allah ondan razı olsun. Ebu Talha bir düşüneyim diyor. Bir zaman sonra geliyor Ümmü Süleym'e, düşündüm ben de Müslüman oldum diyor, kelime-i şehadet getiriyor. Şimdi karınım ben senin diyor, nikahlanıyor onunla. Kocasının dindarlığını serveti kabul ediyor. Türkçesi bu bunun. Çünkü güzel bir kadın, Medine'de soylu bir kadın, dolayısıyla soyluluğunu paraya dönüştürebilirdi. Şu kadar kilo altın vereceksin deseydi, hiç kimsenin ona bir itirazı olmaz. Ebu Talha bunu çok rahatlıkla verirdi. Fakat Ümmü Süleym, biraz sonra göreceğiz, yüreğine Allah'ı nakşetmiş bir kadın. Henüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden onun şeriatını özümsemiş bir kadın. Rabbim şefaatine bizi nail etsin. Ama Ümmü Süleym'in bir özelliği daha var. Enes İbni Malik'in anası dedik ya, Ümmü Süleym'in bir özelliği daha var. Ümmü Süleym meşhur Haram bin Milhan'ın küçük kardeşidir. Haram bin Milhan kim? Haram bin Milhan radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetçi olarak gönderdiği hafızlar var. Yani o güne kadar inen ayetleri ezber bilen hafızlar var. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevlendirmesiyle bir kabileye din öğretmeye gidiyorlardı. Meğer kabile bunlara tuzak kurmuş. Yolda bunların hepsini, 70 kadar oldukları söyleniyor, hepsini hunharca öldürdüler. Haram bin Milhan bunların içindeydi. Ümmü Süleym'in abisi. Haram bin Milhan bunların içindeydi. Meşhur mızrağı uzaktan atmışlar. Mızrak göğsünden girmiş, arkasından çıkmış. Eliyle arkasından mızrağı tutmuş. Mızrak ucu şu şekilde sivri ama açılarak geri doğru geldiği için battığı yerden mızrağı çekemiyorsun. Çektin mi mesela 2 santimlik delikten giriyor, geri çekersen onu 10 santimlik oyuk açıyor. Ölmeyecekse de ölür adam o zaman. Çünkü mesela ciğerleri çekip alıyor. Milhan bakmış ki mızrak girdi, arkadan çıktı. Çıksa bile mızrak %100 ölecek. O zaman meşhur sloganını haykırmış. Füztü ve Rabbil Kabe demiş. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kazandım demiş. Bu meşhur sloganın sahibi olan Milhan, bu Ümmü Süleym'in abisi. Dolayısıyla Haram bin Milhan gibi radıyallahu anh bir mücahitle mızrakla delik deşik olunca füztü ve Rabbil Kabe diyen adam da bunun abisi. Bizde abiden dolayı puan kazanmak yok. Abladan dolayı puan kazanmak yok. Ama puanlı büyük bir güneş öbür güneşin yanında daha güçlü oluyor. Şerefi artıyor Ümmü Süleym radıyallahu anhanın. Bu Enes İbni Malik, Malik isimli kocasından doğurduğu çocuk, Ebu Talha ile evlendikten sonra iki çocuğu daha oldu. Bir Ebu Umeyr isimli çocuğu oldu. Bir de Abdullah isimli çocuğu oldu. Bu Abdullah isimli çocuğunun bir hikayesi var. O hikaye ile bu kadını tanıyacağız şimdi. Ama o hikayeden önce bu Ümmü Süleym'in Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde yaptığı bir iş var. Dul bir kadın o zaman. Enes İbni Malik de, yani onun çocuğu 8 yaşı ile 10 yaşı arasında, kaç yaşında olduğuna dair net bir rivayet yok. Büyük ihtimalle 10 yaşında bir çocuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş çocuğu. Fakat Enes o günü hatırlıyor. Diyor ki, anam diyor, büyük bir başörtüsü vardı diyor. O başörtüsüyle diyor, yarısını diyor, kendi kafasına sardı. Öbür yarısını da başörtüsünün Enes'i yanına almış, onun üstünü örtmüş. Böyle bir tavır sergilemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş. Enes'in de başı o başörtüsünün yarısıyla örtülü. Ya Resulallah demiş. Bakıyorum da Ensar'ın benim gibi dul olmayanları sana kaliteli hediyeler getirmişler. Kimi pişmiş yemek getirmiş, kimi hurma getirmiş, kimi oturacağın bir minder getirmiş. Peygamberi karşılamışlar ya. Dul bir kadınım. Bu dünyada bu çocuğumdan başka Allah'ın bana verdiği bir nimet yok. Ben de bunu sana getirdim demiş. Müsaade edersen evinde hizmetçi olarak kalsın demiş. Başka bir varlığı olmayan, tek çocuğu olan bir kadının duygusunu ancak dul bir kadına sorup öğrenebiliriz biz. Mesela biz erkekler olarak bunu çok rahat konuşuyoruz. Çocuğunu götürdü, verdi. Sen zaten akşamdan akşama görüyordun çocuğu. Öyle değil. Başka varlığı yok bu kadının. Bu hayattaki tek dayanağı kadıncağız. Onu tereddüt etmeden götürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermiş. Alacak gibi olduğunu görünce de Efendimiz, ama dua et buna demiş. Buna dua et demiş. Fakir, dul bir kadın, çoluk çocuğu yok kadının ve çocuğuna dua istiyor. Peygamber nezaketi ne gerektiriyor? Kadının hasretine yönelik dua gerektiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua etmiş, buyurmuş ki, Allah'ım bu çocuğun malını ve bu çocuğun neslini çoğalt demiş. Psikolojik boyutu var bu duanın. Enes radıyallahu anh diyor ki sahih hadis-i şerifte, yaşadığı yıllarda malımın miktarını bilmiyorum diyor. Şu anda da çocuklarım ve torunlarım yüzü geçti diyor. Duanın bereketini görmüş. Bazı rivayetlerde vefat ettiğinde 120 torunu varmış. Bir insan için ne muhteşem bir şey ya. Bir mahalle kadar torunların var. Allah onlardan razı olsun. Bu manzara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, Enes oraya emanet bırakıldı. Bu tabi akşam yatmaya gidiyordu Enes. Annesine gidiyordu. Sonra Ebu Talha ile evlendi Ümmü Süleym. Ebu Talha'dan Ebu Umeyr isimli çocuğu oldu. O çocukla ilgili bir kıssa var. Ümmü Süleym'i tanımaya devam ediyoruz. Bir vurguyu yapıyorum. Biz sahabenin bir duygusunu duyduğumuzda o kesiti alıyoruz, o sahabeyi o kadar düşünüyoruz. Hayır, o sahabenin karakteri o. Akıllı, her zaman akıllı. Pratik, hep pratik. Teslimiyeti yüksek, hep teslimiyeti yüksek. Bir kesit alıp sahabeyi o kadar zannetmek iftiradır. Bu kadın mesela, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Efendimiz'i tanımış. Devam ediyor hissiyatı. Azalmıyor duyguları. Şimdi Ebu Talha ile evlendi. Ebu Umeyr isimli bir çocuğu oldu. Erkek bir çocuk, çocuk oldu. Çocuk 3-4 yaşlarına geldi. Meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuşu öldüğü için ölen kuşuna taziyeye gittiği bir olay vardır. Hani Efendimiz gidiyor evine. Ne oldu senin kuşun, çocuk diyor, şakalaşıyor. Cuma hutbelerinde okur imamlar bunu. Efendimizin nezaketini gözetiyor. Bu işte bu çocuktur. Kuşu ölen çocuk bu çocuk. Enes'in üvey kardeşi. Yani Enes'in, Ebu Talha Enes'in üvey babası. Enes o zamanlar 15-16 yaşlarında çocuktu tabi. Alâ külli hal, bu Ebu Talha evde olmadığı bir zaman, bir gün, Medine'nin dışında olduğu bir gün, bu Ebu Umeyr, Ebu Talha'nın ilk çocuğu, Enes'in üvey kardeşi, Ümmü Süleym'in ikinci çocuğu vefat etmiş. Şimdi heyecanlı bir şekilde gözümüzü ve kulağımızı açarak Ümmü Süleym'i izliyoruz. Yakın komşularına demiş ki Ümmü Süleym, Ebu Talha duygusal bir adam, gelir gelmez sakın çocuğun öldü diye tembih etmeyin, adam üzülmesin. Çocuğu, meğer çocuk rahatsızmış Ebu Talha evden çıkarken, çocuğu yatırmış, üstünü de battaniye gibi, yorgan gibi bir şeyle örtmüş. Akşam Ebu Talha gelmiş. Müslüman kadın. Bu kadın Uhud Harbi'ne katılmış bir kadındır. Huneyn'e katılmış. Efendimiz onu elinde bir hançerle görmüş. Bu şekilde tebessüm etmiş. Ebu Talha, bu hançeri ne yapacak bu demiş. Ya Resulallah demiş. O gün de hamile üstelik. Huneyn'de de hamile. Ya Resulallah demiş. Olur ki bir terslik olur, bir kafir sana bir şey yapar, hançerlerim onu onun için demiş. Böyle bir kadın, yani eli hançer tutuyor. Uhud'da gazileri tedavi etmiş. Önünde 70'e yakın şehit var. Yığılıp kalmamış, ağlamamış, madem tutmamış, şehitlerin defnine yardım etmiş. Kocasının geldiğinde, yani ölmüş çocuğunu görmesine hazırlık yapıyor şimdi. Çocuğu hazırlamış. Bukhari'de 1301. 5470. hadis dağınık rivayet etti. Müslim'de de 2144. hadisi şerifi okuyorum şu anda. Vaktimiz daraldığı için de özetini okuyorum. Müttefakun aleyh bir hadis-i şerif okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güçlü bilgi olarak şu anda dinliyoruz bunu. Hikaye menkıbe değil. Ramazan iftarlarında anlatılan menkıbe değil. Din düzeyinde bir bilgi konuşuyoruz. Çocuğu yere sermiş. Üstünü örtmüş. Ebu Talha kapıyı vurmuş, içeri girmiş, selam vermiş. Sahneye dikkat edelim. Efendimizin önünde konuşulmuş bir sahne bu. Onlarca sahabi dinlemiş bu sahneyi. Ümmü Süleym, çocuk nasıl, iyileşti mi demiş. Koca merak ediyor ya, bebekleri, işte 2-3 yaşında çocuk. Yaşı hakkında tam bir bilgimiz yok. Zannediyorum rahatladı demiş. Rahatladı zannediyorum demiş. Ama rahatsız etme, çocuğu daha yeni uyudu demiş. İyi demiş adam, oturmuş mindere. Güzel yemek yapmış. Yemekten sonra Ebu Talha da afiyetle yemiş. Sonra diyor ki kendisi, gittim güzel kokumu sürdüm. İyi entarimi giydim diyor. Adam da, yani eşim de hazır zaten deyip oturmuş, onunla ilişki yapmış. Karı koca. Sonra bakmış ki adam rahatladı, keyfi yerinde. Sana bir şey soracağım Ebu Talha demiş. Buyur demiş. Komşularda bir tartışma oldu demiş. O tartışmaya hakemlik yap demiş. Ne oldu demiş. Komşunun biri öbür komşudan emanet almış. Sonra emanetini isteyince vermem diyor demiş. Olur böyle şey demiş. Emaneti sahibine vermek lazım demiş. Böyle mi düşünüyorsun demiş. Tabii böyle düşünüyorum demiş. Ya bu filmde olsa insan bu film abartı zanneder. Peygamber Efendimizin hakemliğini yaptığı bir kavga bu. Sonra kavga ediyorlar çünkü. Yatan çocuğu gösteriyor. İşte bu çocuğu sahibi aldı diyor. Çocuğu Allah bize emanet vermişti. Aldı diyor. Fırlıyor ayağa Ebu Talha. Ne yaptın sen diyor. Benim çocuğumun öldüğü yerde yedirdin içirdin beni. Seninki tuzaktır diyor. Guslünü alıyor. Sabah namazında doğru Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Yani Ümmü Süleym'i Efendimiz seviyor. Evine girip çıkıyor, misafir kalıyor orada, yemeğini yiyor, Enes'le yemek gönderiyor Efendimiz'e. Yani senin gelinin böyle yaptı ya Resulallah diye şikayet etmiş onu. Ne yaptı sana demiş. Ya Resulallah demiş, çocuk hastaydı. Ben akşam geldim, çocuğu sordum. Nefesi iyi, düzeldi dedi bana. Ben de rahatladı çocuk. Bir de uyandırtılmadı çocuğu bana. Meğer çocuğum ölmüş. Ölüsünü oraya koymuş. Bana ziyafet verdi. Süslendi, püslendi, beni kandırdı. Sonra bana diyor ki çocuk öldü diyor. Bir de böyle bir edebiyat yaptı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz cima ettiniz bu gece değil mi demiş. Ettik ya Resulallah. İşte böyle bir işte yaptık demiş. Yani mahcupta oluyor. Umuyorum Allah o cimanıza büyük bereket verecek buyurmuş. Peki demiş, adam geri gelmiş. Buhari 1301. hadisin sonunda Süfyan'dan nakil yapıyor. O gece hamile kaldığı çocuk daha sonra doğdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu doğduğunda kundaklamış onu. Ta lohusa kadın, lohusa da değil, kundaklamış. Enes'e vermiş, 5-10 tane de hurma vermiş eline. Bu çocuğu çocuk beni görmeden Resulullah'a görsün, bunu götür demiş. Enes de almış bebeği, paket gibi bir şey getirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koymuş. Ya Resulullah, anam Ümmü Süleym bu çocuğu sana gönderdi demiş. Efendimiz çocuğu kucağına almış. Hurma gönderdi mi seninle demiş. Hurma da gönderdi demiş. Almış hurmalardan bir tanesini ağzında güzelce yumuşatmış. Hurma sert oluyor, bilhassa kuruyunca yumuşatmış. Böyle lokum haline gelince de çocuğun dudaklarına sürmüş onu. Çocuk da hurmayı yalamaya başlamış. Buyurmuş ki şu Medine'nin bebekleri bile hurma seviyor demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Süfyan diyor ki tabiinden o çocuğun 9 çocuğu olduğunu gördüm diyor. Abdullah çocuğun adı. Efendimiz ona Abdullah ismini koymuş. 9'u da Kur'an kurrasıydı diyor. Anlaşıldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizin bu geceki cimanız bereketli olacak sözü nereye yığıldı anlaşıldı böylece. Ben şu edebiyata girmek istemiyorum. İşte görüyor musun o zamanki kadınlar nasıldı? Şimdiki kadınları işte böyle yapmazlar. Matem tutarlar. Bu sözleri söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim? Çünkü herkesin imanı var, herkesin vicdanı var. Bana ne, niye böyle kıyaslama yapayım? Ben başta bir sıkıntımı söyledim zaten. Ashab-ı kiramı ya uçuk göklerde duran melekler gibi görüyoruz. Ümmü Süleym nasıl olsun bu asırda bir kadın? Başta onun için bu girişi yaptım zaten. Yani bu o kadınla bu zamanın kadınını kıyaslayıp yanlış bir iş yapmak istemiyorum. Herkes imanına göre kıyaslasın. Kıyaslama kabiliyeti olmayana da söylesen de zaten yapacağı bir şey yok. Çocuğunu putlaştırmış kadınlara söyleyecek söz yok zaten. Bu da çocuk seviyordu herhalde. Bu da çocuk seviyordu. Bu da anaydı. Onun da kocası mesela babalığını bak beni çocuğumun yanında böyle berbat işe soktun diye tepki gösterdi. Ama mümin kalbin sahibidir. Mümin vicdanın sahibidir. Kıyametten önce Ümmü Süleym'le yüzleşmek ister kadınlar diye düşünürüm. Bunu gündem yapmıyorum ama burada bir fıkhi hüküm konuşmamız lazım. Ümmü Süleym kocasına yalan mı söyledi? Hayır. Terviye yaptı. Buna fıkıhta terviye denir. Nedir terviye? Gerçeği gizlemek, yalan söylememek. Terviye caizdir. Ölmedi çocuğumuz, sağdır demedi. Ne dedi? Nefesinin rahatladığını zannediyorum dedi. Nefesinin rahatladığını zannediyorum. Yani da ölü nefes almadığı için rahatladı artık. Ama kocası da ne zannetti? Verdiğim otlar iyi geldi. Çocuk daha öyle zannetti. Gerçeği gizledi. ama yalan söylemedi. Bunu nasıl yapabilirsin? Bu tabi ince bir beyin ameliyatı. Beyin ameliyatı herkesin yapacağı iş değil. Seninki yalan olacaksa eğer, bu haram. Tevessül etmeyeceksin. Bu Ümmü Süleym esasen ne yaptı biliyor musunuz? Bir ana için bu dünyada katlanılacak en ağır şey olan dulluktan daha ağır, kendi ölümünden daha ağır çocuk ölümü belasıyla karşılaştı. Bir ananın, üstelik de dulken evlendiğin kocandan ilk çocuğunu ölü olarak görmesi bir ana için bir dağın üstüne çökmesinden de ağır herhalde. Ben erkek olarak bunu anlarım filan zannetmiyorum. Çocuklarımı seviyorum da bir erkek olarak. Allah bunun 3 katının anada olduğunu söylüyor bana. Dolayısıyla bir kadın ne kadar sever, o acıya ne kadar dayanır onu anlatıyorum. Şimdi bu kadın, Ümmü Süleym radıyallahu anha, bu büyük afet anında aile huzuru ve eş mutluluğu diye bir paragraf sokuşturdu araya. İşte sahabe kafası, işte sahabe kadını. Bu. Nasıl olsa bu adam bunu öğrenecek, hafif öğrensin düşündü. Ve oynadığı rol, filmde oynanmayacak kadar ağır bir rol. Filmini çevirmek zor bunun. Konuşurken kolay konuşuyoruz ama, bir saat önce çocuğun cesedini yatırmışın yere, başka bir odanda olmadığı için o odada kendin süslenip püslenip kocana hazırlanıyorsun. Konuşması kolay bunun. Bunu yaptı kadın. Bu kadının aile saadeti, eşler arası ilişkideki mutluluktan ne anladığını gösteriyor bu. Kocası Ebu Talha radıyallahu anhuma 100 metre yaklaştığında duyacağı feryatlarla karşılayabilirdi kocasını. Ne ayıplanırdı ne bir şey. Ölen çocuğuna ağlamak suç değil bu dinde. Yürek, Efendimiz de ağladı. İbrahim oğlu ölünce ne buyurdu? Ciğerimden bir parçaydı dedi. Ama kadının gözünde aile mutluluğunu ölen çocuğuyla öldürmeme diye bir şuur var. O kadar ki adam bunu fazla görmüş. Yani kocası bile abartı bulmuş bunu. Ama baş hakeme gittiklerinde baş hakem duaya boğmuş bunları. O bir ölen çocuğun yerine Allah çocuk vermiş. O çocuk dünyayı Kur'an'la doldurmuş. Bütün kadınlarımız Ümmü Süleym gibi olsun demiyorum. Ama kıyamet günü Allah Ümmü Süleym'i bütün kadınların önüne koyacak. Bunu söylemek zorundayım. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.